Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia, czwartek, 12 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Sejm wciąż nie pracuje, Senat uchwalił wczoraj budżet. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta, ale część opozycji zapowiada jej zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego. Nowy raport w sprawie ataków rosyjskich hakerów podczas amerykańskich wyborów prezydenckich zapowiada Donald Trump. Dziś o godzinie 10 mają zostać wznowione obrady Sejmu. Wczoraj o godzinie 19 marszałek Marek Kuchciński otworzył 34. posiedzenie, ale niemal od razu ogłosił przerwę. Wcześniej prawie przez cały dzień trwały polityczne narady. Opozycja przedstawiała swoje argumenty, a posłowie partii rządzącej swoje. A po południu pracę zaczął z dużym opóźnieniem Senat i przyjął ustawę budżetową bez żadnych poprawek. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski proponował zgłoszenie wszystkich poprawek opozycji, które wcześniej przepadły w Sejmie w zamian za przerwanie okupacji sali obrad przez posłów PO. Tak się jednak nie stało, a o szczegółach Mariusz Krzemiński. Głosowanie nad budżetem było dla senatorów nie lada zaskoczeniem, bo najpierw rozpoczęcie debaty opóźniło się o 6 godzin. Sama dyskusja trwała niespełna 2 godziny i nagle marszałek zarządził głosowanie, relacjonował senator PO Bogdan Borusewicz. To było jedno głosowanie, przyspieszenie gwałtowne. Po zakończeniu dyskusji, po 5-minutowej przerwie marszałek Senatu zarządził głosowanie. W tym czasie w gabinecie marszałka Sejmu członkowie Konwentu Seniorów rozmawiali o zakończeniu protestu prowadzonego przez opozycję. Posłowie PO i Nowoczesnej upierali się przy tym, że głosowanie nad budżetem przeprowadzone na 33. posiedzeniu Sejmu powinno zostać powtórzone. Według senatora PiS Jana Żaryna taka postawa opozycji tylko przyspieszyła decyzję o głosowaniu. Rozmowy nie przyniosły żadnego efektu, więc nie było powodu, żeby czekać, a termin niewątpliwie upływał, więc taką podjęto decyzję. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Posłowie PO zapowiedzieli, że zaskarżą ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. Chce tego także Nowoczesna. A wróćmy teraz do wydarzeń w Sejmie. Zamiast w południe posiedzenie Izby rozpoczęło się dopiero o 19:00 i trwało niecałe 2 minuty. Żaden punkt porządku obrad nie został zrealizowany, a spór nie został zażegnany. Posłowie PO odblokowali fotel marszałka i mównicę, ale nadal niewielka grupa parlamentarzystów z tej partii siedzi w sali plenarnej. Iwona Szczęsna. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński otworzył posiedzenie i posłowie oddali hołd trojgu zmarłym ostatnio byłym parlamentarzystom oraz generałowi Gryfowi. Uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy. I zakończył. Zarządzam przerwę w posiedzeniu do jutra do godziny 10:00. Przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann uważa, że nic się nie zmieniło, choć Senat uchwalił budżet bez poprawek. Po raz drugi przegłosowanie budżetu, które dałoby legalny budżet, jest nie do zrobienia dzisiaj, więc musimy nad tą sytuacją się zastanowić. Także Ryszard Petru tłumaczy, że Nowoczesna nie zmieniła zdania. Uważamy, że budżet jest nielegalny. Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy zgłaszać różnego rodzaju formy prawne kwestionujące budżet. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że posłowie PSL chcą normalnie pracować. A w ostatnim czasie klasa polityczna zachowywała się jak przedszkolaki. Nie, przedszkolaki są lepsze, bo sobie potrafią podać rękę, jak się nawet posprzeczają. Władze PO podejmą rano decyzję o kolejnych krokach. Harmonogram posiedzenia Sejmu nie jest na razie znany. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Zarząd PO zbiera się rano, później klub parlamentarny, wtedy politycy mają podjąć decyzję, co dalej z protestem w Sejmie. Natomiast wczoraj późnym wieczorem w gabinecie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego zakończyło się spotkanie kierownictwa PiS-u. W rozmowach brali udział m.in. Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło. Po spotkaniu politycy nie rozmawiali z dziennikarzami. W ciągu 3 miesięcy powstanie raport dotyczący bezpieczeństwa informatycznego Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział to prezydent-elekt Donald Trump. Przyznał też, że jest prawdopodobne, iż to Rosja dokonała cyberataków podczas wyborów prezydenckich. Na swojej pierwszej prezydenckiej konferencji prasowej Donald Trump poinformował, że raport przygotują jego współpracownicy. W ciągu 90 dni mają oni stworzyć raport poświęcony atakom hakerskim na instytucje rządowe USA. Administracja centralna jest na ostatnim 17 miejscu, jeśli chodzi o zabezpieczenie. A o wiele lepiej od naszych instytucji zabezpieczone są koncerny handlowe i banki. A decyzja Trumpa to odpowiedź na raport amerykańskich służb wywiadowczych. Wynika z niego, że tak zwani trolle internetowi rozpowszechniali informacje dyskredytujące kandydatkę demokratów Hillary Clinton. Jej sztab wyborczy padł też ofiarą kradzieży danych, które zostały opublikowane na portalach internetowych, takich jak WikiLeaks. Dochodzenie w sprawie ingerencji Rosji w wybory rozpoczęła Komisja Sił Zbrojnych amerykańskiego Senatu. Kreml stanowczo odrzuca oskarżenia o próby manipulowania przebiegiem głosowania. Rzeczniczka brytyjskiej premier zdementowała informację,

I fell to his knees, and he just raised me up to cut me off at the knee. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Yes, it's over, yes, it's over, they're dying. I don't wanna wait for your love. I need you to save me now. Save me now. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Zapraszamy do trójki, audycja poranna o 12,5 minuty po 6, kłaniamy się, mówi dzień dobry. Taki troszkę cieplejszy poranek rzeczywiście, no ale sypię, proszę wybrać się trochę wcześniej do samochodu, który pewnie trzeba odśnieżyć. Mówimy dzień dobry, czekamy na Państwa listy, telefony, smsy 227-3, ekranek małpa.polskieradio.pl, a także 71335, redaktor pierwszego kontaktu, Piotr Łodej czeka. A jak on wygląda, jak czeka, to niedługo będzie można zobaczyć na naszym profilu facebookowym. Ale zagadałem Claptona gitarę. 7133 5 w Białymstoku, ciągle minus 8 i nie trzeba odśnieżać. A dla przypomnienia, to od pana Jacka dziś grają nasi szczypiorniści. No tak, mistrzostwa się zaczęły. Zapraszamy do Trójki. Zaczęła się także audycja poranna, 18 minut po 6, a w niej dziś, wczoraj przewidywaliśmy gorący dzień w Sejmie, a tu proszę, tak jakoś troszkę łagodniej chyba przeszło. Co nas czeka dziś? Opowie o tym państwu Mariusz Krzemiński. Przed 9 połączymy się z naszym reporterem. Dowiemy się, jakie są plany, a za sprawą wczorajszej porannej dyskusji o kosztach skoczka narciarskiego dziś odbędziemy podobną, za sprawą także słuchaczki, dotyczącą posłów. Politycy mają wiele ze sportem wspólnego. Na przykład wtedy, kiedy marszałek Kuchciński wywalił posła Szczerbę, to poseł Szczerba sprowokował faul. Niektórzy politycy, na przykład wyjeżdżając w Sylwestra w czasie własnego protestu, strzelają sobie kola do własnej bramki. No i tak sobie porozmawiamy. To po 7.35. Ile kosztuje poseł? Jeden oczywiście. Będzie także Tomasz Rożek, a jakże? Badacze obserwowali koty, 42 koty, ale też tam były kocice. I okazało się, że te same czynności, na przykład zabawy piłką... No właśnie, i tu przerwiemy. Nie dokończymy. Takie letkie niedomówienie pozostanie. Kwadrans po 7, zapraszamy serdecznie. Cóż też badacze zbadali i odkryli. Będą też poranne sprawy życiowe proste. U nas panuje prawo dżungli, więc kto pierwszy, ten lepszy. Szatujesz za rogiem, patrzysz, ktoś wychodzi, to pyki, jesteś. Kolejka do łazienki. Problem nierozwiązywalny. Poranna kolejka do łazienki. O tym po 6.35. Zapraszamy państwa serdecznie. 19,5 minuty po 6. I'm Dropkick Murphys z nowej płyty, a ta płyta, nowa płyta, jest naszą płytą tygodnia, płytą. 23 minuty po 6. Dzień dobry, redaktorze, jak się udało dojechać? Udało się, chociaż słyszę, że pan propaguje dzisiaj piłkę ręczną, a tu piłka ręczna dzisiaj jest niepotrzebna, bo drzwi już się rozmroziły, dodatnie temperatury. Zmiotka ręczna jest potrzebna. Był żart. Był. No, tak myślałem, że przejdzie niezauważenie, a jednak pan złapał. To znaczy, że pan dobrze obudzony, czyli było zmiatanie śniegu z dachu. Było. Poranna gimnastyka. Ślisko na drogach. Uwaga, bardzo tak. Ślisko. Drogi są nieodśnieżane, ponieważ piaskarki i te solarki wyjeżdżają, zdaje się, dopiero jak się śnieg zakończy swoje padanie i to powoduje, że no, są takie, co się nazywa, pulpa śnieżna? Błoto pośniegowe. O, no, no mówiłem przecież. Gdzieś tu był list, słuchasz, napisał, ale... No jest ślisko i proszę uważać. Tym bardziej, że na wielu podjazdach myślę, że też tiry będą stały i blokowały drogi. To oczywiście nie wina tirów, no taki mamy klimat, sorry. No. I takie podgórki. Płyta dla pana, to już druga. Jak zwykle co roku kolekcjonujemy. O tej porze wychodzą płyty The Best of Pity. The Best of Pity, to wszystko sobie podsumujemy, jak dostaniemy wszystkie. Dziurawy pomysł na naprawę reprywatyzacji. Przechodzimy do pierwszych stron gazet. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że to, co uchyli komisja weryfikacyjna, urzędnicy będą przywracać działanie nowego organu. Może więc być pozbawione sensu. O czym to w szczegółach opowiem państwu nieco później. Wiatr ze wschodu dotarł do Ameryki. No proszę, Donald Trump. Bardzo dobre zdjęcie. Bardzo dobre. No do tytułu idealne. Mhm. Wieje, wiatr, szalik gdzieś powiewa z tyłu. To jest krawat. Tak, masz rację, to jest krawat. Krawat, panie generale. Ale przybrał rolę szalika tutaj trochę, bo wieje jak szalik. Dodajmy również, że czupryna rozwichrzona. Mhm. A w przypadku Donalda Trumpa to jest co rozwichrzyć. To dziennik Gazeta Prawna. Nasz dziennik Paraliż Sejmu. Walka o przywództwo w opozycji paraliżuje pracę parlamentu, pisze ten dziennik na stronie pierwszej. A Gazeta Polska codziennie dodaje na pierwszej stronie samotna platforma okupacyjna, dodając stosowne zdjęcie okupowanej mównicy. Korzyści z US Army? O tym pisze Rzeczpospolita. Amerykańscy żołnierze pobudzą polską gospodarkę. Administracja Trumpa ich nie wycofa. Jest też stosowna infografika dotycząca liczby amerykańskich żołnierzy. No i o Sejmie też jest stosowne zdjęcie okupowanej mównicy. Sejm w zawieszeniu. Taki tytuł dziś w Rzeczpospolitej. I jest i Donald Trump w Gazecie Wyborczej. Kreml ma haki na Trumpa z pytaniem na razie, a tutaj Donald Trump w pozie: no co ja mam wam powiedzieć? Albo w zasadzie i o co tu chodzi? Albo jakbyś to zdjęcie zatytułował? Rozłożone jest ręce. Jest wiele możliwości. Oto ja, gest bezradności albo gest siły. A budżet, polski budżet przeforsowany, Sejm okupowany. Gazeta Wyborcza również o tym wspomina. A w zasadzie tytułuje to na pierwszej stronie dużymi literami. No i tutaj kulisy śmierci Przemysława Wałęsy w Superekspresie. Ciąg dalszy zostawiamy w fakcie. To tragedia rodzinna, w zasadzie no, smutna sprawa. Sąd zabrał nam córkę, bo pokłóciliśmy się z lekarzem. Taka historia dziś na pierwszej stronie faktu. Ale co ma oznaczać ten tytuł? Natasza Urbańska, która też prezentuje się w fakcie i mówi, że nie chce lizać umywalki. Co? No, to naprawdę sytuacja jest bardzo tajemnicza. No jeszcze o tym, że Skoki przegrały ze Szczurkiem, o tym dzisiaj w Pulsie Biznesu. Działalność niektórych kas można określić jako piramidę finansową, uznał sąd pierwszej instancji, oddalając pozew kas przeciw byłemu ministrowi o ochronę dóbr. Tak dziś wygląda pierwsza strona Pulsu Biznesu. Dziękujemy bardzo, to Krystian Hankę. A co z tą umywalką? Nie, zostaw. Nie drążmy. Nie. A więc powiada pan, że to jest szalik. Twierdzi pan kategorycznie, że to nic innego jak tylko stworzenie nazywane kurą. Twierdzę kategorycznie, że to jest osioł. To jest kura, panie generale. 27 minut po 6, audycja poranna. Dzień dobry. Z kim się jeszcze nie słyszeliśmy? Wake me up before the dawn. There's a shivering inside my craving bones. Shaking off my darkest thoughts. There's a brand new day to ruin to the core. I fall down. Kankanazy. Minęła już 6.30, czyli skrót wiadomości, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. O 10.00 Sejm ma wznowić obrady. Wieczorem nowe posiedzenie rozpoczął marszałek Marek Kuchciński, ale trwało ono tylko kilka minut. Salę plenarną dalej okupują posłowie PO, zdaniem których budżet na ten rok, który wczoraj przyjął Senat, jest nielegalny. Lider Platformy Grzegorz Schetyna zapowiada. My nie zmieniamy decyzji. Zostajemy na sali plenarnej Sejmu i będziemy czekać na powrót do 33. posiedzenia. Platforma jest osamotniona, uważa rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. I dzisiaj wszystko wskazuje na to, że wewnętrzne frakcje i wewnętrzne wojny w Platformie skutkują tym, że dalej blokują mównicę sejmową. Na to naszej zgody nie ma. Senatorowie uchwalili wczoraj budżet bez poprawek. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Zgodnie z konstytucją Andrzej Duda ma 7 dni na złożenie podpisu. Po 16 dniach przeciwnicy włączenia gminy Dobrzeń Wielki do Opola zakończyli głodówkę. Protest w sali Ośrodka Kultury prowadziło kilkanaście osób, które sprzeciwiały się powiększeniu stolicy województwa. Protestujący mają się spotkać z ministrem Mariuszem Błaszczakiem, a to właśnie był warunek przerwania głodówki. Spotkanie grupy protestujących z szefem MSWiA zaplanowano w poniedziałek w Warszawie. Więcej powiemy w serwisie. Się za pół godziny. Zdewastowany polski memoriał w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim na Ukrainie zostanie odnowiony. Zapowiadają to przedstawiciele lokalnych władz. Tymczasem Związek Polaków na Ukrainie wskazuje na to, że za aktem wandalizmu stoi trzecia strona i sugeruje, że to Rosjanie, którzy chcą pogorszyć stosunki Warszawy z Kijowem. Jak tłumaczy Związek, żadna z miejscowych sił politycznych nie identyfikuje się z nazistowskim symbolem SS, który pojawił się na jednej z tablic. Pomnik w Hucie Pieniackiej upamiętnia ofiary zbrodni, jakiej w 1944 roku dokonały oddziały UPA i SS. W pacyfikacji zginęło około 1000 mieszkających tam Polaków. Memoriał odsłonięto w 2005 roku. Pełny serwis Trójki o 7.00. Zapraszamy. Proszę się przygotować na taki oto dzień pochmurny i zapadami śniegu na zachodzie, północy i w centrum kraju. Prócz śniegu także deszcz ze śniegiem, ale możliwe i lokalne rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem, porywisty nawet na wschodzie i południu kraju. Zawieje śnieżne. Temperatura od minus 1 stopnia w Suwałkach, plus 1 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Bydgoszczy i Trójmieście do plus 4 we Wrocławiu, a na drogach. Wracam właśnie z Łodzi w stronę Katowic i chciałem poinformować, że droga jest bardzo śliska. Jest biało i przed Radomskiem już właśnie tir, że tak powiem, wykoleił się. Prawy pas jest zablokowany, pewnie niedługo będę wyciągać, pewno będą jakieś utrudnienia. Chciałbym też ostrzec tych kierowców, którzy tymi tirami bardzo, bardzo są pewni siebie i właśnie później tak się kończy, jak się kończy, że inni muszą czekać w korkach. Jeszcze jedna informacja SMS-owa. Autostrady w województwie śląskim. Tragedia. Trzy pasy zasypane, a piaskarek brak. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost. Klasa energetyczna A+. Taniej nawet o 400 zł. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max, maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Trwa globalna wyprzedaż w liniach Emirates. Zwiedzaj, spotykaj się, odkrywaj, podziwiaj, ucz się i odpoczywaj. To twoja szansa, by rok 2017 był niezapomniany. Wykorzystaj wyjątkowe ceny na loty do wielu miejsc na całym świecie. Już od 1599 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 22 stycznia. Dowiedz się więcej na emirates.com. Miękki, aksamitny, luksusowy. Ręcznik Belora może być twój aż 63% taniej. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Stokrotce i zbierzesz znaczki. A teraz makaron Lubella 500 gramów kosztuje 2,49 przy zakupie dwóch sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. DX2. I nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Wielka wyprzedaż w Media Expert! Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł! Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejka do łazienki. Dzień dobry, witam pana pięknie z zaśnieżonego Podkrakowa. Mam do pana redaktora pytanie odnośnie tematu kolejek do łazienek, porannych kolejek do łazienek. Czy zna pan może wzór, jaki jest na ilość łazienek do... Od lat jest taki wzór przez dowcipnych profesorów architektury podawany. Oczywiście dotyczy to domów, nie mieszkań. I ten wzór mówi, że ilość łazienek powinna być następująca. Ilość kobiet plus jedna. I to zawsze działa. Oj, ostrożnie, bo stąpa pan po oblodzonym chodniku z leciutką warstewką jeszcze błota pośniegowego. 2, 2 i 7 trójek, ale wrócimy do tematu. Well, there's a Peter Pan moon. Shepherd's Delilah got the dragon at noon. Yes, and I won the fight. Now I want my reward in heaven tonight. Just like your promise. Tonight in your arms, you know he's on it. Angel of mercy, angel delight, give me my reward in the heaven tonight. And if I give up my soul, won't you give me the right, sweet angel? Well, now it's too late for talking, we could talk later on. Let the saxophone play us till the chorus is done. All I need. krótki list od pana Witka. Mam jedną żonę i dwie łazienki, więc niby dobrze, ale też mam dwie córki w wieku 5 i 6 lat i one rosną. Czy siedzę na tykającej bombie, dopytuje pan Witek. No to proszę posłuchać. Dzień dobry, Marcin Stechów. Potwierdzam słuszność przytoczonego przed chwilą równania. Mam w domu 3 łazienki, 2 kobiety, sprawdza się, działa. Jak przychodzi teściowa, przestaje działać. 2, 2 i 7 trójek do państwa dyspozycji, jeśli chodzi o sprawy drogowe. Ja bym chciał przekazać taką wiadomość dosyć inną, aniżeli wszystkie wiadomości, które do tej pory się ukazywały. Otóż w Bydgoszczy przestał padać śnieg, padał całą noc. Wczoraj wracałem o godzinie 23 do domu. Bydgoszcz była całkowicie zaśnieżona, a nasi drogowcy zrobili cud. Drogi są czarne. Oho, czyżby zadzwonił do nas władze Bydgoszczy i to te najwyższe? Nie, nie jestem prezydentem Bydgoszczy. Rozumiem, pozdrawiam za 18 minut siódma. Zapraszamy do trójki. Prysznic, mycie zębów, w przypadku pań także makijaż. O poranku każdy chce skorzystać z łazienki i to jak najszybciej. Problem pojawia się, gdy taką potrzebę wyraża naraz kilka osób. Co zrobić, żeby rano dostać się do łazienki? Trzeba pobrać numerek jak na poczcie i czekać cierpliwie. To ile osób przed tobą? No, 3-4. U nas generalnie panuje prawo dżungli, więc kto pierwszy, ten lepszy. A jeśli zdarzy nam się spotkać przed drzwiami łazienki, to wtedy gramy w papier, nożyce, kamień do 2 wygranych. No i przegrany niestety musi czekać w pokoju na pewną łazienkę. Ja mam pokój przy łazience, więc zawsze słyszę, jak się otwierają drzwi. Jeżeli drzwi się otwierają, to wiem, że jeszcze mogę 15 minut pospać, bo spokojnie tyle zawsze zajmuję. A jeżeli otwierają się w drugą stronę, czyli ktoś wychodzi z łazienki, no to wtedy wiem, że muszę szybko wstać z łóżka i to jest najlepszy budzik, który może być. Pochodzę z wielodzietnej rodziny. U nas nigdy nie było problemów, ponieważ rodzice, budując dom, od razu to przemyśleli i w moim domu są 3 łazienki, choć niejednokrotnie kuchnia, a właściwie zlew kuchenny służył za umywalkę łazienkową. Biorąc prysznic, ktoś potrzebował wyjść z domu i musiał umyć zęby właśnie w kuchni. Jest jakaś strategia specjalna, żeby wszyscy zdążyli? Nie, no czatujesz za rogiem, patrzysz, ktoś wychodzi, to pyk i jesteś. Ale nie ma kłótni? Zdarzają się spięcia. No nie, zazwyczaj kobiety między sobą. Są takie dni, że wszyscy wstają dokładnie w tym samym czasie i wtedy jest problem. A kto najdłużej siedzi? Chłopak. Dlaczego? Co on tam robi? Nie wiem. No proszę, tyle osób narzeka, że to właśnie kobietom najwięcej czasu zabiera poranna toaleta. Widać, wszystko się zmienia. O kolejki do łazienki pytała Paulina Kozion. Państwo, jak sądzę, mają swoje własne doświadczenia. Bardzo proszę. Beyond the palace, semi-fired drones scream down the boulevard. Girls comb their hair in rearview mirrors, and the boys try to look so hard. The amusement park rides are full and stunned. Kids are huddled on the beach in the mirrors. I wanna die with your Wendy on the street tonight. Dzień dobry panu. Dzwonię w sprawie kolejek do łazienek. Proponuję wprowadzić sygnalizację świetlną. To powinno rozładować korki. No już były numerki jak na poczcie, jeszcze zieloną strzałkę. Ojej. Kiedy wiosna przyjdzie, to tu też kolejki do łazienek są. Do łazienek to tu w prawo. No tak, dumni są kolejki, autobusy, autokary czekają, ale na razie jest zima, sypie śniegiem w całej Polsce. A jak jest zima, to musi być zimno. I musi być śnieg. A z tego śniegu pewnie cieszą się w Karkonoszach, bo tam są plany dalekosiężne. O, dalekosiężne. Gazeta Wyborcza pisze dziś, ale napisał o tym także Przegląd Sportowy w poniedziałek. Uwaga, uwaga, uwaga. Karpacz oraz Szklarska Poręba chcą razem z czeskimi miastami zorganizować zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2030 roku w Polsce. Rywalizacja miałaby się odbywać też w Jeleniej Górze i Szczyrku, z kolei w Czechach. Gospodarzami Igrzysk byłyby Harachow, Szpindlerowy Młyn, Mała Upa, Pec pod Śnieżką, Liberec i Praga. Ale na razie nie ma żadnej oficjalnej umowy dotyczącej tego przedsięwzięcia. Koszt, tu powinieneś zapytać od razu, a ile ta zabawa będzie państwa kosztować? 15 miliardów złotych, ale uwaga, samorządowcy z Karkonoskich... Powiedz, kiedy mam zapytać? No już zapytałeś. Samorządowcy z karkonoskich gmin przekonują, że ich autotami będą niski budżet imprezy i działanie w myśl tzw. agendy 2020, czyli troska o ekologię i redukcja kosztów ponoszonych podczas przygotowań. MKOL chce zerwać z gigantomanią igrzysk, dlatego polska propozycja ma nawiązywać do dawnych, romantycznych zawodów sportowych. I to jest coś. Romantyczne zawody sportowe. Też. Ale przecież my, romantycy, Polacy, no któż lepiej by zorganizował to? Za 2 lata skończona zostanie budowa drogi S3 do Bolkowa, potem wystarczy pociągnąć nitkę z Jeleniej Góry do Bolkowa albo do Bolesławca leżącego przy autostradzie A4, aby łatwiej było do nas dojechać. W założeniach pomysłodawców na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie miałyby się odbywać zawody, no wiadomo, w biegach narciarskich, biatlonie oraz kombinacji norweskiej. Z kolei w Karpaczu rywalizowaliby m.in. saneczkarze, snowboardziści i bobsleiści. W Szczyrku planowane są konkursy w narciarstwie zjazdowym. Jelenia Góra gościłaby natomiast łyżwiarzy, ale najpierw trzeba byłoby zbudować co? Lodowisko, to wiadomo, bo inaczej to można gościć łyżwiarzy najwyżej na bankiecie. No i jeszcze jedno pytanie, które tutaj powinno paść z twoich ust. Jakie? No powiedz, bo... No, a co się zapala na początku Igrzysk Olimpijskich? Zielone światełko. Tak, już jest zielone światło i wybuduje się to wszystko. To, co potem się zapala podczas ceremonii otwarcia. No i co, o co powinieneś zapytać? Gdzie on będzie? O właśnie, wyjąłeś mi to pytanie z ust. Skąd wiedziałeś? No więc organizatorzy chcą, aby znicz olimpijski zapłonął we Wrocławiu, a zgasł w Pradze. Jednak wczoraj we wrocławskim magistracie przekazano nam, że nikt nie zgłaszał się do miasta w tej sprawie. No może ten znicz będzie takim ogniem, który będzie od Wrocławia, potem na niebie, aż do Pragi? Hamuj. Taka tęcza. Hamuj. Nie, no, hamuj. Dobra. Hamujemy. W każdym razie, Igrzyska pod Śnieżką, taki pomysł pomysł, co państwo na to? Pewnie za chwilę państwo się na ten temat wypowiedzą, a my będziemy to słyszeli. No, tak jak państwo słyszeli, romantyczne igrzyska, nie żadna gigantomania, tymczasem ta toczy Niemcy, filharmonia jak Niemcy, w Rzeczpospolitej dzisiaj można znaleźć zdjęcie, gmach hamburskiej filharmonii, uwaga, w kształcie fali morskiej. Piękny budynek, no ale tam filharmonia, luksusowy hotel, a Piotr Jędroszczyk pisze, że marnotrawstwo, skandale i fatalne planowanie mają się nieźle u naszych zachodnich sąsiadów. Ten tekst dziś w Rzeczpospolitej. Dobre wieści także w tym dzienniku. Rekordowy wysyp ofert zatrudnienia, zwłaszcza w logistyce, w specjalistów od handlu i sprzedaży też się poszukuje, pracownicy działów obsługi klienta. 2016 rok był pod tym względem dobry, ale końcówka roku przyniosła już pewne hamowanie w tej kwestii. Zobaczymy, jak będzie w 2017. Szczegółowe dane dziś w dziale Ekonomia i Rynek Rzeczpospolita. Jeśli mowa o pieniądzach, to jeszcze powiem, Gazeta Polska codziennie pisze, że deficyt sektora finansów publicznych mógł spaść na koniec ubiegłego roku do około 2% PKB dzięki nadwyżce ponad 19 miliardów złotych, jaką osiągnęły w swoim budżecie samorządy po listopadzie. Gdy Gusto potwierdzi, Polska zyska w oczach Brukseli. A czy zyska w oczach agencji ratingowych? Niski deficyt sektora publicznego, poprawa ściągalności podatków, utrzymanie niezależności NBP i perspektywa odbicia inwestycji w kolejnych miesiącach to argumenty za utrzymaniem ocen wiarygodności kredytowej Polski, pisze dziennik Gazeta Prawna, a jutro decyzję w tej sprawie podejmą Moody's i Fitch, czyli dwie z trzech największych agencji ratingowych, ale dziennik na stronie czwartej napisał, agencje mówią, sprawdzam, my już sprawdziliśmy, polska gospodarka jest na tyle dobrym stanie, że obniżenie not ratingowych nie powinno jej grozić. Specjalne wyliczenia, analiza dziś w dzienniku. Krystian Hanke, poranna prasa. Ktoś podpowiada, że rondo byłoby dobre przed łazienką, wtedy rozładowałoby korki. Zaś ale korbinowe. 7 minut 7. Urywki z kalendarza. Dzień dobry panu. Więc dzień dobry. A więc witamy serdecznie i przechodźmy do tak zwanego adremu. Proszę pana, przerzucam kartę. I widzę, że dziś jest 12 stycznia. Właśnie tego. I proszę pana, teraz proszę uważać. 2046 lat temu, 12 stycznia, roku, proszę pana, 29 przed naszą erą, nastał Pax Romana. Był to pokój wewnątrz i na zewnątrz Imperium Rzymskiego, nazywany również Pax Augusta. O ile Pax Augusta możemy przetłumaczyć pokój Augusta, czyli panującego wówczas cesarza Augusta, to ze zwrotem Pax Romana mamy już pewien kłopot. Jeśli zwrot ten przetłumaczymy pokój Romana, zaraz ktoś dowcipnie spyta, jakiego Romana. Więc nie Romana w znaczeniu Romana, tylko Romana w znaczeniu rzymski. Pokój rzymski, jak pieczeń rzymska. Z dniem 12 stycznia związane jest inne ciekawe pytanie o charakterze biologicznym. Otóż brzmi ono, ile żyje wąż? Odpowiadam, 344 lata. Tego dnia w roku 1673 po raz pierwszy w Amsterdamie użyto węży strażackich. A więc wąż strażacki żyje 344 lata. 185 lat temu, czyli też 12 stycznia 1832 roku z rozkazu cara Mikołaja I order Virtuti Militari został zdegradowany do rangi odznaki. Z dzisiejszej perspektywy można spojrzeć na to wydarzenie optymistycznie, ponieważ pamięć o carze Mikołaju przysypał nawóz historii, a order Virtuti Militari żył i żyje. Natomiast 62 lata temu w szczęśliwie nieistniejącym już Związku Radzieckim rozpoczęto budowę kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Z jednej strony przyczynił się on do rozwoju techniki kosmicznej, ale z drugiej był źródłem sporego rozczarowania. Niektórzy bowiem spodziewali się, że większa liczba funkcjonariuszy tamtego państwa uleci w kosmos, a tak się nie stało. Trzeba było jeszcze poczekać. Wojciech Zimiński, bardzo dziękuję. To byłem ja. Ten wąż ma się dobrze. Proszę pana, żyje wąż? Bo długi jest. Im dłuższy, tym proszę pana, dłużej żyje. Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Oh,